www.attableek.com, The Reviver of Iman. سلسلے کو جاری و ساری فرمائے. ذرا سی غفلت سے جس سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے, اس وجہ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. بعض خاندان ایسے ہیں جو پشت دیندار تھے, یہاں پر بھی ان کے سلسلے کے ہم لوگ ہیں, لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید سورہ فاتحہ بھی کوئی پڑھنے والا نہ ہو. صحیح طریقے سے مسجدوں میں شاید تراویح بھی نہ ہوتی ہو, یا جب دنیا آتی ہے اس راستے میں تھوڑا سا تنگی ہوئی پیش آئی آتی ہے تو ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا, بدل دیتا ہے لائن. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے, لائن کا بدلنا بہت ہی خطرناک. اگر صحیح راستے پا بھی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں, اطمینان بھی دیتے ہیں, سکون بھی دیتے ہیں. جب میں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کے ہمیں گیا, اس وقت چار لڑکے تھے, مقبول, سعید, عظیم, محبوب. تو انہوں نے پوچھا مولانا نے کہ آپ کے لڑکے کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا حضرت عربی پڑھتے ہیں. کہا چاروں عربی پڑھتے ہیں مولانا علی گئے. میں نے کہا حضرت چاروں عربی پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے سبھی عالم ہو گئے. حضرت مولانا کی وفات سے پہلے میں گیا تھا, ایک مہینہ پہلے غالباً, دس دن پہلے. میں نے کہا حضرت ہمارے چھ لڑکے تھے, تین ندوی ہیں اور تین قاسمی ہیں. تو فرمائے بہت اچھی تقسیم کی آپ نے, بہت خوش ہوئے. اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, سب سلسلہ بھی چل رہا ہے کسی طریقے سے. دعا کیجیے حقیقتاً اللہ کے مرضی کے مطابق چلتا رہے. قرآن شریف کا علم, حدیث شریف کا علم, اس سے بڑھ کر کے اور علم ہو کیا سکتا ہے؟ علم کی فضیلت اس کے ناپویت سے ہوتی ہے. امام غزالی لکھا ہے جس علم میں جتنا نفع ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی فضیلت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں انجینئرنگ آدمی پڑھتا ہے نفع کے لیے پڑھتا ہے, اس میں بھی مختلف شعبے ہوتے ہیں، اس شعبے کو پڑھیں گے تو اور زیادہ رفع ہوگا، فوراً امریکہ میں بلا لیے جائیں گے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے، وہ منع نہیں ہے، نفع سے وہ بھی خالی نہیں ہے، مگر علم دین ہے، اس کا نفع مولانا صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت تک اس کا نفع، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، کتاب اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں، سنت رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے، علم در حقیقت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے، معلومات ہو سکتی ہیں، مشاہدات ہو سکتے ہیں، تجربیات ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو اللہ اپنے فضل سے بندوں کے قلوب میں ڈالتا ہے، وہی علم ہے جو اللہ کے معرفت کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سبب بنے، وہی علم ہے، علم کے راہ بحق نہ نمائے جہالت، جو علم حق کی طرح رہنمائی کرے وہ جہالت ہے، اللہ کی معرفت ہی جب نہیں رہی پھر وہ علم لے کے کیا کرو گے، کئی دن کا یہ علم کام آئے گا، اس بنا پر علم اللہ کا، اللہ کے رسول کا یہ منجی ہے، نجات دلانے والا ہے، جو شخص راستے میں اس علم کے لیے جاتا ہے، بخاری نے سب میں نقل کیا ہے، اس علم کے تحصیل کے لیے جو قدم اٹھتا ہے اس پر سب پر ثواب ہے، اس علم کے طلب کرنے میں اگر موت آتی ہے شہادت کا درجہ پاتا ہے، یہی علم ہے، ہر علم کے متعلق نہیں یہ، یہ اس علم کے لیے، اس بنا پر دوستو اس کا بھی ہم کو خیال ہونا چاہیے، ہم لوگ مومن ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، اس کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، علوم عصریہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عمود علوم دینیہ وہ اس کا درجہ ہی کچھ اور ہے، ضرورت اس کی بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن آخرت والی جو ضرورت ہے ظاہر ہے کہ وہ ضرورت بڑی ہوئی ہے، اس بنا پر ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ علم یہ برتر علم ہے، زیادہ نفع بخش علم ہے، اس کی بھی کوشش کرو کہ یہ بھی اب ساتھ چلے، میں نے دیکھا گجرات میں اکثر مولانا حافظ کتاب کے انٹرنس تک پڑھتے پڑھتے بہت سے لڑکے حافظ ہو جاتے ہیں، یہاں میں نہیں دیکھتا، یہاں میں نہیں پاتا، یہاں میں نہیں پاتا کہ یہاں بھی ہیں لڑکے ہیں، لیکن وہاں میں عام طور سے دیکھتا ہوں، ہے کہ نہیں آپ ہیں عموماً، اور دوسرے ملکوں میں تو اور زیادہ میں دیکھتا ہوں، انگلینڈ وغیرہ میں، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں تو اور دیکھتا ہوں، ایک آدمی آیا بہت کپڑا وپڑا پہنے، بہت داڑھی اور صفا اور یہ اور وہ ہے، میں نے کہا کہ اللہ آیا بالکل، تو معلوم ہوا بڑے عالم بھی معلوم ہوتا زبردست، تو معلوم آیا بھی ہے اتنا صدر بھی بہت سخت خطرہ سب ہمارے ہوتی ہے اب سب لوگ تو ریل پکاتے ہیں, کوئی جگہ سے پکڑنے کے لیے اگر دل کو دکھتا رہتا ہے چونکہ مہینے ہمارے ضرور چھ مطلب उसमें आज लकड़ी अगर सही है बोले दोस्त बुनियाद सब आगे ठीक बढ़ेगी तो इसी में आज लचक है मेजोफ है ये अमाल कुछ काम नहीं आएंगे। वाहिदुल्लाह फैनत तौहीद रासुल तआद तौहीद इख्तियार करो। रासुल तआद तौहीद है अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को हादिर नादिर मानना। हादिर नादिर मानोगे इबादत सही होगी और अल्लाह ही को नहीं चाहते थे इबादत क्या करोगे तुम। इबादत का ज्यादा तौहीद के बाद है। वाहिदुल्लाह फैनत तौहीद रासुल तआद तौहीद लिखते हैं है कि दुनिया के मुखलतुम मिनत बहुत उनका लिखा लफ्ज लिखा है इमाम गजाली ने कि तौहीद इस्लाम के आग की पुतली है। ये लफ्ज मुखलक लफ्ज है पुतली क्या आते हैं तौहीद इस्लाम के आग की पुतली है ये लफ्ज कहा है इमाम गजाली ने। ये नहीं पुतली नहीं थी आग कुछ काम आएगी इस बिना पर तौहीद को दुरुस्त करो। आज तौहीद में रखना है तौहीद के अंदर तज़ल्ज़ुल है शिर्कियात में मुसलमान मुब्तला है। किन किन शिर्कियात में है उनको तसव्वुर भी नहीं आता। बहुत सी जगह पे ऐसा मालूम हुआ कि अभी तक बुत रखे हुए हैं घरों में और यहाँ भी कोई ताजिए को खुदा माने हुए है कोई किसी को माने हुए किसी किसी को माने। ये तौहीद है वाहिदुल्लाह वही उमदा वाहिदुल्लाह वन तौहीद रासुल तआद तौहीद अख्तियार को रासुल तआद तौहीद है। अल्लामा शारानी लिखते हैं हरगिज हरगिज ऐसा ना करो ये आमाल तो तुम्हारे पहाड़ जैसे हो और तौहीद राय के बराबर हो। इबादत गिर जाएगी संभाल नहीं सकता ये ईमान संभाल नहीं सकता था इबादत तो सब रायगा होगा। इस वायर से तौहीद अकायद की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सब लोगों को अकायद की दुरुस्तगी का ख्याल पैदा कर दे। बहुत कमी है इसके अंदर। आए थे मिस्र से जो लोग आए थे उनको यही इशारा हो गया कि हिंदुस्तान में जो इतनी खबर पड़ती होती है इसके मुतालिक फैसला क्या किया जाए। बहुत मुश्किल से मुसलमान माना उन्होंने तौहीद वाद मसल है। इस बिना पर तौहीद इबादत बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने हमको कुरान दिया है जाहिर है कि जो मुंजिए आखरत के लिए निजात दिलाने वाला है जो इल्म उस इल्म से बढ़कर कोई इल्म हो सकता है जो इल्म आखरत। आज मौलाना ने बड़ी उमदा बात लिखी लिखा कि कोई बात पूछनी हो साइंस होते साइंसदानों से पूछोगे बीमारी बनाए तबीबों से पूछोगे डॉक्टरों से पूछोगे। अब यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारा रब कौन है कालू बना है क्या है लफ्ज के रब के बारे में तो अब कोई कह सकता है बड़ी उम्दा बात उन्होंने लिखी है कोई कह सकता है हमको तो याद ही नहीं ये मुआहदा जो रब ने हमसे लिया है इसका मुआहदा हमको याद नहीं। कहा बहुतों की याद है कहा ना इसको उन लोगों से पूछो जो इस रास्ते में चल रहे हैं। साइंसदान इसको नहीं बताएंगे तबीब नहीं बताएंगे ये नहीं बताएंगे कहा बड़ी उम्दा बात कही तो बहुत जबरदस्त आदमी वो है वो नहीं बताएंगे इसको वही लोग बताएंगे जो इस रास्ते में चल रहे हैं। सबसे पहले हजरत अली ने बतलाया ये मुझे याद है यानी वो जो हुआ है मुआहदा जो हुआ अल्लाह से मखलूक थे मुआहदा किसे नहीं अमेरिका और रूस से नहीं ये अल्लाह अल्लाह के बंदों से मुआहदा हुआ। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ सब बना सबका बना आप रब है ये मुआहदा ही तो है। और कब हुआ है अल्लाह ताला ने यूँ पीठ में किया और तुम्हारे ड्यूटी की तरह पूरी मखलूक सामने आ गई तब उस वक्त मुआहदा हुआ उस वक्त आवाज शीरी नफीस व मुदर हुई और उस वक्त वह लफ्ज कहा गया है। अल्लाह ताला ये इब्तदाए आखिरी नश्व कितना उमदा बयान किया उन्होंने उसके बाद सबने कहा बना क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं कालू बना सबने कहा बना बस सब हो गया मुआहदा। उसी जमाने से मुआहदा चले आ रहा है انبیاء سے بھی معاہدہ ہوتا ہے اور اولیاء سے بھی ہوتا ہے, سب معاہدہ اس بلے بلے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ, اللہ کے ربوبیت کا اقرار. وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو نہیں یاد ہے, تو لکھا انہوں نے بہت عمدہ لکھا ہے, ہے کہ یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے, اس کو فلاں نہیں بتائے گا, فلاں نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ جو اس راستے میں چل رہے ہیں وہ بتائیں گے. چاہ حضرت علی رضا نے کہا ہے کہ مجھ کو یاد ہے, وہ حضرت شاہ تسری جن کے نسخہ لکھا ہوا میں نے, انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد نے جماعت جہالی کا, اس میں اس زمانے کے بعد کون کہے گا, سائنسدان کہے گا جو اس راستے میں چل رہے ہیں. اب ہم میں بھی آپ چلیے ٹھیک ہے تو ابھی کہنے لگیں گے, ابھی ہم تو نہیں کہہ پاتے ہیں, چل سکتا ہے جو اس سلسلے میں چل رہے ہیں وہی تو کہیں گے. اللہ تعالیٰ بہت چاند تفصیل خود حضرت رام الدین اولیاء نے بھی کہا ہے, چند مثالیں دیے اس میں حضرت رام الدین اولیاء کو بھی کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو مظاہرہ ہوا تھا یہ جو اس کا مجھے علم ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. بہرحال یہ بھی ایک طریق مولانا, جیسے اور طریق چل رہے ہیں ویسے یہ بھی ایک طریق ہے, باطنی طریق ہے, اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. خالی اللہ تعالیٰ ظاہر کو لے چلے گا, باطن کو نصیب منسیا کر دے گا. وذروا ظاہر الاسم و باطنا, ظاہری گناہ بھی ہیں اور باطنی گناہ بھی ہیں, اسے ظاہری طاعت بھی ہیں اور ظاہری طاعت, ظاہری طاعت اور باطنی طاعت بھی ہیں. طاعت ظاہری یہ ہے اور طاعت باطنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق اور لو لگاؤ, اللہ تعالیٰ سے راضی رہو, اللہ پر بھروسہ کرو, یہ باطنی سے حالات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اس سلسلے میں رکھا ہے, اس علم میں رکھا ہے, اس عمل میں رکھا ہے, بہت بڑی نعمت ہے, قدر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کے قدر دانی کی توفیق مرحمت فرمائے. تو امام غزالی نے کتنی عمدہ بات فرمائی کہ ہر علم کی فضیلت اس کے نافعیت کے بنا پر ہے. ڈاکٹری کی فضیلت, یونیورسٹی کی جو بھی فضیلت ہے, لیکن یہ علم جو ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے, آخرت سے ہے, ما بعد الموت سے ہے, ان سبوں کا تعلق صرف موت تک ہے. ما بعد الموت اس علم کا تعلق ہے, پہلے ہی ہے من رب کا, یہ علمی تو ہے. جب پہلا سوال علمی ہو رہا ہے کہ من رب, تمہارا رب کون ہے, پہلا سوال بھی رب سے شروع ہوا ہے. پہلا دین کا سر ہے ابتدا آفرینس کے سے رب سے, اول آخرت کا پہنچ پہلا چیز ہوگی تمہارا رب کون ہے. تو جب علم ہوگا تبھی تو رب کو بدلائے گا. من رب اللہ, بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. جونپور میں اجتماع تھا, بہت بڑا تبلیغ میں بھی گیا تھا. حضرت جی نے کہا یہ سب تگ و دو اس لیے ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے اس کا ہم جواب تیار کر لیں. خود میں نے سنا اس بات کو, یہ سب دوڑ دھوپ جماعتی جو ہو رہی اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو تین سوال ہوں گے اس کا ہم جواب تیار کر لیں. اللہ ہم سب لوگوں کو پاس رکھے. بعض دعائیں بھی ہمارا یاد تو نہیں رہتی, بعض ہے کہ میت کے ہاتھ سے جب قبر سے چلو تو وہ دعا پڑھو تاکہ آسانی ہو جائے. یہ معلوم ہے لیکن یاد نہیں رہتا, دماغ زیادہ رہتا نہیں. آپ کو یاد کر لیجیے اس کو, ہے یاد کر لیجیے اس کو. آپ لوگوں نے ہم لوگ تو یاد نہیں آتی بولتی تھی من دب پکا, تاکہ اس کے قبر میں جو سوال ہو اسے آسانی ہو جائے. اور یہ تو میں نے دیکھا آپ خود کہ سرحانے بھی پڑھتے ہیں, پٹانے بھی پڑھتے ہیں, اس سب بھی اٹھتا ہے کسی درجے میں. بہرحال پہلا سوال کیا ہوگا من دب پکا, سوال کا جواب دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ نہیں, تو وہ علم کون ہے؟ علم دینی سے تو حاصل ہوگا, علم نبی سے تو حاصل ہوگا, علم قرآن سے تو وہ علم حاصل ہوگا. وہ سائن کے علم سے جواب ہم نہیں دے سکتے. من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ اللہ غنی, کتنا زبردست سوال ہے. کہے گا ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ سنبھالے گا وہاں, اللہ ہی دل دماغ کو ٹھیک رکھے گا. من ہائے ہائے کرنے لگے گا آدمی, یہ بھی لکھا ہے, منافق آدمی نہیں کر سکے گا. کل کا خلاصہ اسی میں آ گیا. پوری زندگی بھر کے علوم کا اور اعمال کا خلاصہ بھی اسی تین میں ہے سب. من تب کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہے گا رب اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ ماں دینوں کا دوسرا سوال ہوگا, تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. جب اسلام پر عمل کیا رہے گا تب تو کہے گا اسلام کا نام بھی نہیں جانتا ہو, لیکن اس کے نہیں کر سکتا. علم ہوگا اس کو کہ ہمارا دین کیا ہے, اسلام ہے, تب تو کہے گا ماں دین ہوگا تمہارا دین. منافق ہائے ہائے کرے گا. ومن ھذا الرجل, تیسرا سوال یہ ہے, یہ رجل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص کون ہے؟ رجل کے نہیں, شخص پہ یہ شخص کون ہے جو پہچانے ہوگا جانے ہوگا؟ وہ کہے گا یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں, یہ ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے رسول ہیں. پاس ہو گیا, اعلیٰ درجے پاس. اور منافق ہائے ہائے کرتا رہے گا, جہنم بھیج دیا جائے گا. جب پاس ہو گیا اب کھڑکی جنت کی کھل جائے گی. نم کمناؤ مت عروس, پاس ہو گئے تم. اب قبر کا امتحان جو پہلا امتحان ہے, پاس ہو گئے تم. ہوتا ہے نا امتحان, ایک پہلا کئی امتحان ہوتا ہے. ابھی زمانے میں ہمارے زمانے میں ایک آدھی امتحان ہوتا تھا. لڑکی لڑکے جاتے ہیں کہاں امتحان ہو رہا ہے, ابھی کیسا امتحان؟ یہ پہلے ہوتا ہے, امتحان سے پہلے امتحان ہوتا ہے, پھر دوسرا کئی کئی امتحان ہوتا ہے. سب اسی میں لٹکائے ہوئے ہیں, جتنا کام نہیں کرتے اسی طرح سے شور کیے رہتے ہیں سب, سمجھے گی؟ مروب کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ تعلیم ہو, وہ تعلیم. کچھ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ان سب کو ہمارے مروب ہوتا. عقل تو آتی ہی نہیں. دو امتحان پہلا کیا ہے؟ من رکھو. یہ امتحان پاس ہو گئے اب کہا جائے گا کم نم کا نو مثل عروج, یہ تمہارے قبر جو ہے تمہاری روضہ تم ریاض الجنہ ہے. یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اب سو جاؤ. جیسے دلہن کو اس کا شوہر آ کے جگاتا ہے, اس طرح اب تم کو اللہ جگائے گا. سو جاؤ. نم کنو متل عروس, دلہن سوتی ہے ویسے سو جائے. کیا عمدہ الفاظ, روضہ کے مناسب دلہن ہی کے لفظ ہیں. نم کنو متل عروس. میں گیا تھا جب 78 میں حج کرنے کے لیے, تو مولانا بہت بڑے مولانا جن کی کتاب بہت سی ہے, ابو بکر جزائری, ان کا وعد ہوتا تھا زبردست. تو فجر وقت بیٹھ جاتا تھا میں, کیونکہ بہت دیر ہوتا ہے اشراق میں. اس میں تو میں چاہتا تھا اشراق پڑھی کے نماز نکلوں. ہمارے لڑکے نے کہا کہ ابا بہت مشکل ہے اشراق کی نماز پڑھنا یہاں, تو بہت سویرے نماز ہوتی ہے. میں نے کوشش کروں گا نماز اشراق پڑھنے کی. تو ان کی تقریر میں ان کی تقریر بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے تقریر کیا, ایسے کہا ایک معمولی انسان مسلمان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے, کیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایک معمولی مسلمان کے قبر کی یہ نوعیت ہے کیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اشارہ کر کہا اس شخص کے ہے قبر کا کیا نتیجہ ہوگا, کیا حالت ہوگی. نم کا نو مطلب یہ ایک معمولی مومن کے لیے جنت کی کیاری. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس گنبد خضرا میں آپ آرام فرما رہے ہیں, اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ میں عمدہ طریقے سے انہوں نے کہا وقائے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشارہ کر کے وہی بیان کر رہے تھے. وقائے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ایک معمولی مومن کی قبر جو ہے اور روضۃ من ریاض الجنہ ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنا پر جب آپ سمجھے بوجھے رہیں گے تب تو جواب دے سکیں گے. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا آپ کا دین ہے, کیا آپ کا رسول ہے, کیا ایمان ہے, کچھ نہیں جانتے. تمہارا رب کون ہے؟ میں کھائے پیا سو جائے. ہم لوگ کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اتنا لوگوں کو پہنچائیں. تبلیغ کا کام یہی ہے, بہت بڑا کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باقی بھی رکھے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا کام. حضرت تھانی نے یہ کیا کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, معلوم نہیں ہے الیاس نے یاس کو یاد نہ امیدی اور آسمان امید سے بدل دیا. ہم لوگوں کا بھی یہ خیال ہے الحمدللہ. اب تک اللہ تعالیٰ خوب کام لے. زیادہ لوگ مسلمان ہوں, ایمان کی تجدید کریں, ایمان کے اعمال کو اختیار کریں, ایمانی اخلاق کو اختیار کریں. کون نہیں چاہے گا مجھ سے اس بنا پر, جو بہت سے علاقے ایسے ہیں جو ایمان جانتے ہی نہیں, دین جانتے ہی نہیں. بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں, بدلاتے رہتے ہیں, حالات ان کو معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق اس کی بھی دے. دعا تو کرتے ہی دینا چاہیے, دائیا اور جذبہ رہنا چاہیے. نوعیت تو فرق ہو سکتی ہے لیکن چیز میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہو سکتا. علامہ شاہ صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے مولانا ابو الحسن علی ندوی بیان سنا, جب حضرت کے بڑی جوشیلے آدمی تھے بہت. فرمایا کہ جو دائیا اور جذبہ ہم نے مولانا الیاس صاحب کے اندر دیکھا وہی مولانا شاہ صلی اللہ صاحب کے اندر دیکھا. چیز وہی ہے, نوعیت کا فرق ہے. یہ مولانا میں لکھا ہے نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے, کوئی اس طرح کرے کوئی اس طرح کرے, لیکن چیز وہی ہے. بہرحال ہم سب لوگوں کا یہ سلسلہ دستور بھی ہونا چاہیے, اپنی بھی اصلاح کی فکر ہو, دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کسی درجے میں تو ہو, اپنے طلبہ کی بھی فکر ہو, اپنے جو متعلق ہیں ان کی بھی فکر ہو, اپنے مریدین کی بھی فکر ہو. لیکن وہ جہاں ہے بہت مشکل, کوئی سننے والا نہیں. لیکن اپنا کام تو جاری رکھنا ہے آدمی کو, جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. کوئی ہر بات جلدی سنتا نہیں, مانتا نہیں. جو تجویز کے لیے اپنے لیے وہی رکھتا ہے تجربات, کیسے اصلاح ہوگی. ہمارے بزرگان دین نے کیسے کیسے مشائخ کی خدمت کیا, اتباع کیا ہے, اطاعت کیا ہے, تب کامیابی ہوئی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اطاعت, فرما برداری, صحبت بھی مانا خالی کافی نہیں. یہ بھی میں غلط فہمی دور کرتا ہوں, خالی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا. صحبت میں جاؤ, ان کی تعلیم میں رہو, تب فائدہ ہوگا. کتنا بڑا کالج ہو کالج کا, اس کے جانے سے آپ ہو جائیں گے انجینئر, ڈاکٹر ہو جائیں گے, پڑھنا پڑے گا. میں دیکھتا ہوں کبھی کالج میں جاتا ہوں تو ڈاکٹر جو آنکھ ہوک والے تو اس کے پیچھے طلبا ایسے دوڑتے ہیں جیسے بالکل مبہوت. ہم تو سمجھتے ہیں ہم لوگ طلبا ہیں, ہم لوگ بڑھ کر نہیں دوڑتے. وہ ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, وہ ڈرتا بھی رہتا ہے. کیوں؟ سیکھنے کے لیے. آنکھ آپ سے سیکھنا ہے, سیکھنے کی دوڑتے ہیں, ڈانٹ بھی سنتے ہیں, محنت کرتے ہیں. آپ نہ آپ خود آپ کے اندر صلاحیت, نہ آپ کے اساتذہ کے بعد کے آپ کے اندر سننے کی صلاحیت, کیسے کام بنے گا. ضرورت ہے مربین کی بھی, ضرورت ہے تربیت کی بھی, ضرورت ہے. ہاں دیکھیے کیا ہے. ایک سب آئے دادا, بہت دن کی بات ہے, کہا مولانا آپ کے مدرسے کا آدمی ہے بالکل ایک جاہل, کچھ نہیں سمجھتا. میں نے کہا ہاں بھائی بات یہ ہے, یہ سب سیکھتے نہیں تو کیا کریں گے. اور اس وقت سکھاوے بھائی لکھنے کے ڈھنگ, کہتے ہیں ہم لکھنے کے تھوڑے نہ آئے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں. پڑھنے کے کہیں گے ہم گھومنے کے لیے آئے ہیں. بھائی اسی رہتے ہیں, کیا ہوگا. یہ چنی مکتب و چنی ملا کار تفلا خراب خواہش. اس وجہ سے میں نے خود ماں بڑا گھر سے سنا, اثر بعد سے لے کے مغرب رہی کہتے رہے. یہ موٹر ووٹر کے جو ہوتے ہیں کارخانے, 100 داخل ہوتے ہیں تو 98 کامیاب ہو کے نکلتے ہیں, بخلاف ہمارے مدارس کے کہ 100 میں 2 کامیاب ہوتے ہیں, 98 ناکامیاب ہوتے ہیں. بہت حضرت سے کہہ رہے تھے, کچھ ہماری بھی کمی ہے کہ ان کی کمی ہے, ان کے اندر خود دائیا اور جذبہ بھی نہیں ہے. اس طرح پر پہلی چیز تو ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ دین ضروری ہے, اسی پر نجات منحصر ہے. مرو گے پتا چل جائے گا کیا ہوگا. یہ اشتہار شامی عالم نے بہت عمدہ لکھا ہے, مولانا لکھا ہے, سب سے پہلے تربیت میں ضروری چیز ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کے وجود کا یقین دلا دو. خدا کے وجود کا یقین ہوگا آگے تربیت آسان ہے. قرآن کی تعلیم بھی کچھ کرنا دو. قرآن جب پڑھے رہے گا توحید آئے گی, پھر گمراہ نہیں ہوگا آدمی. بہرحال دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. جن لوگوں سے بھی سلسلہ جاری رہے ہمارے حضرت مجدد الفسانی اللہ علی ان کے سب لڑکے ہیں, ہما خانہ آفتاب, یہ تمام خاندانی آفتاب تھا, لڑکے بھی ویسے پوتے بھی ایسے, کیا کیا ہے ان کے مزارات پہ جائیے, سب نہ کھانے کا انتظام پینے کہیں ذکر بھی نہیں آتا, کہاں سے کھاتے تھے کہاں پیتے تھے, کہاں سے کھاتے, نہ کوئی تجارت کا پتہ چلتا نہ کہیں کاروبار کا پتہ چلتا, کھاتے تبھی تو زندہ تھے وہ لوگ کیسے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدی دہلوی ان کا بھی سلسلہ الحمدللہ کچھ چلا ہے, حضرت ماں علی میاں کے ہمیں سلسلہ تو چلا ہے, ایک فتح پور میں ایک ہے وہاں بھی سلسلہ چلا ہے, لیکن اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی سلسلہ دے دے جو چلتا رہے. دعا کرانے کے کارن ہمارے لڑکے پوتے نواسے انہی لوگوں کو تقریر شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عالم فاضل بنائے, قاری بنائے, مجوز بنائے, اس میں عزت کم نہیں ہے, اس میں بھی عزت ہے. جب بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا ہے کتنے آدمی مارے گئے, جو حافظ قرآن تھے, ہماری برادری کی بات ہے, جو حافظ قرآن تھے کارخانے کو ایسے چھوڑ دیا تھا, حفظ کو بھول گئے تھے, جب سب لوٹ گیا تو حافظ قرآن پہ آ گئے, کام آیا نہ کارخانہ ان کا آیا نہ کوئی کام آیا, کام کیا ہے حافظ قرآن, حفظ قرآن کی تعلیم دے کھانے لگے, اس سے کیوں چھوڑتے ہو اس کو, کتنی مال و دولت ہو قرآن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. جس نے قرآن سے بڑھ کر کے حدیث ہے مولانا, جس نے قرآن کو کسی چیز سے کم تر سمجھا تو اللہ کے معظم شے کو اس نے توہین کیا. جب معظم شے کی توہین کرے گا تو فلا پائے گا, نہیں پائے گا. ابن آبا ہم لوگوں کو جو اللہ نے دینداری کے ماحول میں رکھا ہے, بزرگوں سے تعلق رکھا ہے, اس کے بدنام کنندہ میں سے ہم لوگ نہ ہوں, بدنام کنندے نکلن نہ رفت رہے سد کو صفا گامے چند, نارفت بدنام کنندے نکل در قسمت خاص آمدائی آمے چند, در شیر پاکستان در قسمت خاص آمدائی آمے چند, نارفت رہے نارفت رہے جس کے سوا گامے چند, بدنام کنندے نکل. نیکوں کے لباس میں چند عام لوگ آ گئے ہیں جو چند قدم بھی اللہ کے راستے میں چلے نہیں ہیں, یہ صوفیہ کو یہ لوگ بدنام کرنے والے ہیں. نہ رفت رہے سد کو سپا گامے چاہیے بدنام کنند دینے کو. بہرحال ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بیان کرنا آج, آج خاص طور سے, لیکن ان لڑکوں کو ایسے مجھے بیان کیا, ان کے بیان پڑھنے سے مجھے بھی خوشی ہوئی, مسرت ہوئی. دعا کیجیے ہمارے اور پوتے جو ہیں نواسے جو ہیں سب دیندار ہوں عالم فاضل. ابھی ہمارے پوتا آیا ہوا تھا مقبول کا لڑکا جو سناتا تھا, کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے, میرے کہا بیٹا ہے, باقی رکھو ان چیزوں کو, اسی میں عافیت ہے, اسی میں طمانینت ہے اور اسی میں عزت بھی ہے. آزاد آدمی کوئی پسند نہیں کرتا, مولانا خطرے میں رہتا کیا کرے گا, اور جو دیندار متقی ہوتا ہے اس سے مطمئن آدمی رہتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اللہ ہم سب لوگوں کو دین قوین پر ثابت اوقات قائم رکھے. اللہ ہم سب بھی قلوب منا دین, ہمارے قلوب کو دین پر ثابت رکھیے, یہی عمدہ دعا ہے. اللہ ہم سب بھی قلوب منا دین وجہ اللہ علیہ متقین امامہ, متقیوں کا ہم کو امام بنائیے, یعنی ہمارے جو اولاد ہیں, یہ مطلب اس کا ہے کہ ہمارے اولاد ذکور عناد اس سب کا ہم کو امام بنائیے, متقیوں کا, یعنی ہمارے وارثین کون ہو متقی, ان کا امام بنائیے ہم کو. اس بنا پہ یہ دعا کرنے میں کیا حرج ہے, اپنے لیے بھی تقوا کی دعا کرو, کوئی حرج نہیں تقوا سے, تقوا سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا, اللہ کے نبی عزیز لوگوں کے نبی بھی عزیز ہوتا ہے. ہمارے خواجہ صاحب تھے پہلے ڈپٹی انسپکٹر ہوئے تھے پولیس والے, وہ انہیں چھوڑ کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے تھے مدارس والے, تو لباس ہی پہنتے تھے ووٹوں کے, تو انگریز افیسر کہتا تھا خواجہ صاحب اس لباس میں تو آپ بادشاہ معلوم ہوتے ہیں, ذرا وقت جاتا ہے اس لباس میں تو آپ اول موتے ہیں. یہ لباس بھی مجھے سے جاذب نظر بھی ہے اور جاذب عزت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے, ہمارے بچوں کو بھی, سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی, ہم میں بھی, ہمارے بچوں میں بھی, ہمارے گھر والوں میں بھی, سارے مسلمانوں میں. اللہم اصلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لجان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ کے دعا کیجیے بس. اللہم